ได้แสดงเรื่องสมาธิภาวนาแต่จะแสดงโดยย่อในทางปฏิบัติเพื่อความไปจากทุกข์คือท่านว่าสมาธิภาวนาที่จะบริสุทธิ์นั้นต้องอาศัยแก่สัญญามนสิการที่มิได้ปราศจากวิตกตั้งอยู่ในภาวนาวิธีสมาธิที่บริสุทธิ์ต้องอาศัยมนสิการพิจารณาในรูปและนามอยู่บ่อยด้วยความมีสติและปัญญาท่านวิสัชนาว่าวิธีที่จำเริญโลกุตระสมาธินั้นท่านสงเคราะห์เข้าในปัญญาภาวนาคือให้พิจารณาทำทั้ง6กองด้วยความมีสติปัญญาไปพร้อมทำ6กองที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นคือขันธ์5 1ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและที่2อายตนะ12คืออายตนะภายใน6ภายนอก6ภายใน6นั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ให้พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาว่าอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอายตนะภายนอกนั่นได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดกับใจก็ให้มนสิการพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันและธาตุ18นั้นคือจักขุธาตุได้แก่ตาโสอรูปธาตุได้แก่รูปจักขุวิญญาณธาตุได้แก่วิญญาณอาศัยจักขุคือตาโสตธาตุได้แก่หูสัทธธาตุได้แก่เสียงโสตวิญญาณธาตุวิญญาณนั่นอาศัยหูคือวิญญาณที่ความรู้เสียงนั่นอาศัยหูก็เป็นธาตุคานธาตุจมูกวิวหาธาตุกลิ่นวิญญาณอาศัยคานะคือจมูกก็เป็นธาตุสิวหาธาตุลิ้นรสาธาตุรสที่รู้สึกด้วยลิ้นยิวหาวิญญาณธาตุวิญญาณอาศัยลิ้นเป็นธาตุกายธาตุกายก็เป็นธาตุโคตรภะธาตุสิ่งที่มาถูกต้องกายเป็นธาตุกายวิญญาณธาตุวิญญาณอาศัยกายก็เป็นธาตุมโนธาตุใจเป็นธาตุธรรมธาตุอารมณ์คือความรู้ที่เกิดขึ้นกับใจก็เป็นธาตุอารมณ์ของใจก็เป็นธาตุมโนวิญญาณธาตุวิญญาณอาศัยใจคือความรู้อาศัยใจก็เป็นธาตุนี่ท่านให้พิจารณาท่านให้พิจารณาธาตุ18นี้ด้วยความมีสติปัญญากำกับไปให้พิจารณาในอาการ18อย่างนี้ลงให้เห็นเป็นธาตุและให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนในขันธ์5ก็ดีในอายตนะ12ก็ดีในธาตุ18ก็ดี และกองที่4นั้นคืออินทรีย์22มีจักขุ4ได้แก่จักษุประสาทคือตาโสตินทรีย์ได้แก่โสตประสาทคือหูค อานินทรีย์นั้นได้แก่คณะประสาทคือจมูกดังเยื่อหินทรีย์นั้นได้แก่สิวหาประสาทคือเลี้ยนกายินทรีย์นั้นได้แก่กายประสาทคือกายมะนินทรีย์นั้นได้แก่จิตคือใจอันนี้เองอิทธินทรีย์นั้นได้แก่อิทธิสภาวรูปคือรูปผู้หญิงปุริสินทรีย์นั้นได้แก่ปุริสภาวรูปคือรูปผู้ชายชีวิตินทรีย์นั้นได้แก่ชีวิตคือความเป็นอยู่สุขินทรีย์นั้นได้แก่ความสุขทุกขินทรีย์นั้นได้แก่ความทุกข์โสมนัสินทรีย์นั้นได้แก่กิริยาที่ชื่นชมยินดีโดมนัสสินทรีย์นั้นได้แก่กิริยาที่น้อยเนื้อต่ำใจอุเปกขินทรีย์นั้นได้แก่กิริยาที่มีสันดานอยู่เป็นกลางอุเปกขาสัทธินทรีย์นั้นได้แก่ศรัทธาอันมีลักษณะให้ผ่องใสให้ถือเอาวิริยินทรีย์นั้นได้แก่ความเพียรสตินทรีย์นั้นได้แก่สติอันมีลักษณะให้ระลึกสมาธินทรีย์นั้นได้แก่อนิกะสมาธิและอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอนิกะสมาธิที่ตั้งมั่นนิดๆหน่อยๆชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนป่าแรกอุปจารสมาธิมีจิตใจอันแนบเนียนเข้าไปหน่อยคือนานหน่อยอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่มีจิตใจตั้งแน่วแน่สงบเป็นสมาธิแน่วแน่ปัญญินทรีย์นั้นได้แก่ปัญญาอันมีลักษณะให้รู้พิเศษอนัญญตัญญสามิตินทรีย์นั้นได้แก่อินทรีย์พระโสดาปัตติมรรคขยานอัญญินทรีย์นั้นได้แก่อินทรีย์พระโสดาปัตติผลญาณสกิทาคามิมรรคญาณสกิทาคามิผลญาณอนาคามิมรรคญาณอนาคามิผลญาณและพระอรหัตตมรรคญาณอัญญาตาวินทรีย์นั้นได้แก่อินทรีย์พระอรหัตตผลญาณธรรมชาติทั้ง22ประการนี้ได้นามบัญญัติชื่อว่าอินทรีย์ด้วยอัตว่าเป็นใหญ่ในกิริยาที่ให้สำเร็จโดยสมควรแก่กำลังแห่งตนสำแดงอินทรีย์22ประการโดยในสังเขปยุติการเท่านี้และพระอริยสัจ4ประการเป็นคำพูดที่5นั้นคือทุกอริยสัจประการ1สมุทัยอริยสัจประการ1นิโรธอริยสัจประการ1นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจประการ1เป็น4ประการด้วยกันทุกอริยสัจนั้นได้แก่ทุกแห่งสัตว์ทั้งปวงและชาติทุกและชราทุกชาติทุกคือความเกิดชราทุกคือความแก่พยาธิทุกคือความเจ็บไข้ได้พยาธิมรณะทุกเป็นต้นนั้นคือความตายชาติทุกอันบังเกิดแก่สัตว์อนุบัติบังเกิดเอากำเนิดในวัฏฏะสงสารนี่ก็ดีชราทุกข์อันมีลักษณะกระทำให้อินทรีย์คำคร่าตามืดหูหนักฟันหักแก้มตอกผิวหนังหดหู่วิการวิกลวิปริตนั่นก็ดี พยาธิทุกข์อันมีลักษณะป่วยไข้ลำบากกายอินทรีย์มีประการต่างๆนั่นก็ดีมรณะทุกข์อันมีลักษณะตัดเสียซึ่งชีวิตอินทรีย์นั่นก็ดีโสกทุกข์อันมีลักษณะให้เดือดร้อนพุ่งพ่านระสำระสายอยู่ณภายในใจนานก็ดีปาริเทวทุกข์อันมีลักษณะให้ร้องให้รำไรเมน้ำตาอันไหลฟุ่มฟองนองเนตรอยู่นั่นก็ดีทุกขทุกข์อันมีลักษณะกระทำให้จิตหดหู่สลดระทดทอดใจใหญ่อยู่นั้นก็ดีโทมนัสทุกข์อันมีลักษณะให้ขัดแค้นเครื่องเจียดน้อยเนื้อต่ำใจนั่นก็ดีอุปายาสทุกข์อันมีลักษณะให้สะอึกสะอื้นอะไรนั้นก็ดีอัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์อันมีลักษณะให้ขัดข้องมองมัว ให้ขัดข้องมองมัวกรอมใจเป็นเหตุประกอบอยู่ด้วยสิ่งอันไม่ได้เป็นที่รักนั่นก็ดีปิเยหิวิปโยคทุกข์อันมีลักษณะให้เศร้าสร้อยระห้อยให้ในการเมื่อพลัดพรากจากสิ่งที่รักนั้นก็ดียัมปิชังนรภาติทุกข์อันมีลักษณะให้หมกมุ่นวุ่นวาย ไปในขณะเมื่อปรารถนาสิ่งใดมิได้สมปรารถนานั้นก็ดีทุกทั้ง12ประการนี้มีชาติทุกข์เป็นต้นนี้ย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงให้ได้ความทุกข์ลำบากเวทนาอันหาที่สุดมิได้เหตุนี้ความทุกข์ทั้ง12ประการนี้จึงได้ชื่อว่าทุกข์อริยสัจและทุกข์สมุทัยอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้แก่ตัณหาคือความอยากอันมีลักษณะให้ปรารถนาเบญจกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและสิ่งที่มาถูกต้องตัณหานั้นมีลักษณะ2ประการคือปรารถนาในกิเลสกามประการหนึ่งปรารถนาในพัสดุกามประการหนึ่งกิเลสกามนั้นคือปรารถนาในที่จะชมเชยกามราคะดำริษณาและปรารถนาในความสรรเสริญย่อยๆและยศศักดิ์ตบะเดชะและปรารถนาบ่มิให้บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดหรือผู้อื่นสูงกว่าตัวและเสมอกับด้วยตัวในเหตุอันยิ่งสรรพสิ่งทั้งปวงนั่นเองพัสดุกามนั้นคือปรารถนาทรัพย์อันไม่มีวิญญาณหรือแก้วแหวนเงินทองข้าวปลาอาหารผ้าผ่อนและเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับและเครื่องใช้สอยทั้งปวงและปรารถนาทรัพย์อันประกอบด้วยวิญญาณเป็นต้นว่าช้างม้าและข้าหญิงข้าชายทั้งปวงและลักษณะแห่งตัณหานั้นมีอาการอันมากถึง108ประการสำแดงมาแต่เท่านี้โดยสังเขปแต่พอจะให้เป็นกระทู้ความอันจะบังเกิดองค์ปัญญาวิปัสสนาอันประกอบด้วยสังเวชอันกระทรวงแห่งตัณหาอันเป็นเจ้าโมเจ้ากรมใหญ่ในที่จะให้บังเกิดความทุกข์ทั้งปวงนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงเข้าใจเป็นใจความเถิดว่าตัณหาอันไม่ลักษณะให้ปรารถนารูปและเสียงเป็นรสโผฏฐัพพะถูกต้องทั้งปวงนี้แต่เป็นรากเป็นเงาข้อมูลเป็นเหตุให้บังเกิดสรรพทุกข์ทั้งปวงเหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่าทุกข์สมุทัยอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานี่เองเพิ่งเข้าใจ นิโรธอริยสัจนั้นได้แก่พระนิพพานอันออกจากตัณหานายจากราคะนายจากโทสะนายจากโมหะดับราคะดับโทสะดับโมหะให้สิ้นสุดจากสันดานพระนิพพานนี้เป็นที่ดับเสียซึ่งกองทุกข์ทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นเป็นประธานเหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่านิโรธอริยสัจคือธรรมเป็นที่ดับทุกข์นั่นเองและนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นได้แก่ อัตถังคิกมรรคทั้ง8ประการคือสัมมาทิฏฐิ1 สัมมาสังกัปโป1สัมมาวาจา1สัมมากัมมันโต1สัมมาอาชีโว1สัมมาวายาโม1สัมมาสติ1สัมมาสมาธิ1เป็น8ประการด้วยกันสัมมาทิฏฐินั้นได้แก่ปัญญาอันรู้เห็นแจ้งตามเป็นจริงเป็นเหตุให้ได้บรรลุซึ่งมรรคญาณผลญาณสัมมาสังกัปโปนั้นได้แก่ วิตกที่ชอบคือดำริที่ชอบสัมมาวาจานั้นได้แก่เจรจาที่ชอบถ้อยคำที่ดีปราศจากทุจริตสัมมากัมมันโตนั้นได้แก่กายสมาจารอันปราศจากกายทุจริตสัมมาชีโวนั้นได้แก่กิริยาที่เลี้ยงชีวิตเป็นธรรมสัมมาวายาโมนั้นคือปฏิบัติในสัมมาประธานทั้ง4ได้แก่ปฏิบัติละบาปที่เกิดขึ้นแล้วระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้นี่เรียกว่าสัมมาประธาน4 เพียรในสัมมาประธาน4สัมมาสตินั้นคือปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง4มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตและธรรมสัมมาสมาธินั้นได้แก่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็คือได้แก่การเจริญสารทั้ง4คือพิจารณาสติปัฏฐาน4นั่นเองพระทั้งคิกมรรค 8ประการนี้เป็นหนทางอันตรงสำหรับที่จะปฏิบัติให้ได้สำเร็จพระนิพพานอันเป็นที่ระงับดับกองทุกเหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่านิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมปฏิดับทุกข์ และกองที่6ธรรมที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นคือปฏิจจสมุปบาทธรรมกองที่6ที่จัดเป็นพื้นที่ให้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นประการใดปฏิจจสมุปบาทธรรมมีกระทู้ความตามที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสเทศนาว่าอวิชชาคือโมหะความหลงนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารคือกุศลกุศลจิตสังขารนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดนามธรรมและรูปธรรมนามรูปนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดผัสสะมีจักษุสัมผัสเป็นต้นผัสสะคือความกระทบนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดสุขเวทนาทุกเวทนาโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนาเปียขาเวทนาเวทนานั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดตัณหาตัณหานั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นคือตัณหาอันกล้าหาญมีกำลังอุปาทานนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดกรรมภพคือให้บังเกิดกรรมภพและอุปัตติภพภพนั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดชาติชาตินั้นเป็นปัจจัยให้บังเกิดสราและมรณะและโสกะปริเทวทุกข์โทมนัสสะทุกอุปยาตสะทุกโทมนัสสะอุปยาตสัพพะความรำคาญเคืองเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันมากกว่ามากทั้งสิ้นเฉพาะมีแก่บุคคลอันยังประกอบด้วยอวิชชาคือความหลงอวิชชานุสัยยังนอนยังนอนนิ่งอยู่ในจิตใจในสันดานตราบใดออกจากกระเพาะอวิชชาไม่ได้ตราบใดบรรดาสรรพทุกข์ทั้งปวงมีโศกเป็นอาทิก็มีอยู่ตราบนั้นขันโศกเป็นอาทิครอบงำแล้วก็หลงในวัตถุในอารมณ์หลงในสัตว์ในสังขารในภพและบุคคลหลงในทุกข์เป็นอาทิสิ้นสติสัมปรดีมีอาการดังบ้า เพราะเหตุมีโศกเป็นอาทิครอบงำขันหลงไปไม่รู้สึกตนดังนี้แล้วก็เป็นโอกาสแห่งอวิชชาบังเกิดในการเมื่อนั้นเมื่อโศกเป็นอาทิเป็นปัจจัยแก่อวิชชาโดยแท้อีกประการหนึ่งโศกเป็นอาทิก็บังเกิดแต่กามาสวะในขณะบุคคลวิโยคพัดภาคจากพัสดุกามและกิเลสกามและอาสวะทั้งหลายคือทิฏฐาสวะความเห็นภาวาสวะพบก็บังเกิดด้วยโศกคือด้วยโสกะปริเทวทุกโทมนัสเหมือนกันอันว่าเทพดาทั้งหลายที่มีอายุยืนบริบูรณ์ด้วยสีสันพันมากด้วยสุขสถิตสถาพรยืนนานในวิมานอันสูงอันว่าเทพดาทั้งหลายนั้นท่านได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาแห่งสมเด็จพระสุคตทศพลญาณถึงซึ่งภัยความกลัวสะดุ้งจิตเกิดสังเวชต่างๆอันบังเกิดแก่เทศกดาเมื่อเบญจมรณะบุพพนิมิตบังเกิดนั้น ขั้นแล้วก็เกิดอัสสาทะคือเหงื่อไหลออกที่ละแต่มีกำลังด้วยฉันทราคะคือราคะอะไรในอุปติภพคือขันอันบังเกิดแต่กรรมนั้นขณะนั้นภาวาสวะก็บังเกิดอวิชชาสวะก็พลอยบังเกิดเหตุดังนั้นเจิงได้ชื่อว่าโสกะปริเทวะคือเป็นผู้โศกผู้เศร้าเป็นอาทิเป็นปัจจัยแก่อวิชชาด้วยประการดังนี้เมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยเป็นมูลมีแล้วสังขารเป็นปัจจุบันก็มีอันบังเกิดด้วยสังขารเกิดแล้ววิญญาณก็เกิดด้วยตราบเท่าถึงสรามรณะไม่ได้เหตุผลเป็นปรัมปราสืบสืบแห่งเหตุผลผูกเนื่องกันหาที่สิ้นที่สุดลงไม่ได้เหตุฉะนั้นภาวจักมีองค์12มีอวิชชาเป็นต้นไม่ตรามรณะเป็นที่สุดนั้นประพฤติเป็นไปผูกเนื่อง ด้วยเหตุและผลหาที่สุดลงไม่ได้จึงชื่อว่าสำเร็จจิตด้วยโศกเป็นอาทิ มีคำถามต่อไปว่าเมื่ออวิชชาประพฤติเป็นไปหาที่สุดระหว่างลงมิได้ดังนี้ถ้าจะว่าอวิชชาเป็นกลางอวิชชาเป็นปลายก็จะได้อยู่คำที่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราดังนี้กล่าวด้วยสามารถอวิชชาเป็นต้นก็ผิดวิสัทนาว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราจะได้กล่าวด้วยสามารถเป็นต้นนั้นหาไม่ได้กล่าวไว้เป็นประธานต่างหากเพราะเหตุอวิชชานี้เป็นประธานแก่วัฏฏะทั้ง3คือกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏเมื่ออวิชชาบังเกิดขึ้นด้วยวัตถุอารมณ์สัมผัสและเกิดขึ้นด้วยอาสวะโศกเป็นอาทิก็ดีและอวิชชานุสัยที่ยังมรณะเสียไม่ได้ก็ดีอวิชชาเหล่านี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นประธานที่จะให้วัฏฏะธรรมบังเกิดและวัฏฏะธรรมทั้ง3บังเกิดแล้วก็รัดรึงเกี่ยวกระวัดไว้ซึ่งคนผ่านในสังสารวัฏอันแวดล้อมไปด้วยทุกข์ต่างๆเหตุจับมั่นซึ่งอวิชชาคือว่ายังไม่ได้มรณะเสียซึ่งอวิชชาอันเป็นประธานดุจหนึ่งว่าผนดตัวแห่งอาสรพิษซึ่งกระวัดเข้าซึ่งแขนแห่งบุคคลอันจับมั่นซึ่งศีรษะแห่งอาสรพิษอันเต็มไปด้วยพิษมิได้ละเสียนั่นต่อเมื่อใดตัดเสียได้ซึ่งอวิชชาด้วยอรหัตมรรคประหารแล้วก็พ้นจากวัฏฏะธรรมทั้ง3ประการเมื่อนั้นจุดหนึ่งตัดศีรษะแห่งอาสรพิษขาดแล้วและสลัดเสียซึ่งขนดตัวแห่งอาสรพิษจากแขนนั้นสมด้วยพระบาลีว่าอวิชชายะตะเววะอะเสสวิรากะนิโรธาสังขาระนิโรโทแปลว่าสังขาระนิโรโทอันว่าความดับซึ่งสังขารเหตุดับซึ่งอวิชชาเศษมิได้หาเศษมิได้ด้วยพระอรหัตแท้จริงเหตุดังนั้นจึงกล่าวว่าสังขารบังเกิดแต่อวิชชาเป็นปัจจัยนี้ด้วยสามารถอวิชชาเป็นประธานธรรมเท่านั้นจะได้กล่าวด้วยสามารถเป็นต้นนั้นหาไม่ได้นักปราชญ์เพิ่งรู้ว่าภวจักหาที่สุดลงบ่มิได้ด้วยประการฉะนี้อานังภวจักปราศจากผู้ตกแต่งปราศจากผู้กระทำผู้เสวยนั้นเหตุใดและสังขารเป็นอาทิที่เป็นผลนั้นประพฤติเป็นไปแต่เหตุทั้งหลายมีอวิชชาเป็นอาทิจึงเดียวภวจักนั้นก็ไม่มีผู้ตกแต่งคือพรหมและประชาบดีมเหสวนอันสัตว์นับถือว่าพระพรหมผู้ประเสริฐตกแต่งโลกเป็นโลกบิดาว่ามานี้ก็เปล่าสิ้นทั้งนั้นอันหนึ่งเปล่าจากตัวตนผู้จะเสวยสุขและทุกข์ทั้งปวงเหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่าพระวจักปราศจากผู้ตกแต่งผู้กระทำไม่มีบุคคลผู้เสวย ด้วยประการดังนี้อันหนึ่งภาวะอันหนึ่งเล่าภาวะจักนี้สูญเปล่าจากสภาวะเที่ยงแท้ คือไม่เที่ยงสูญเปล่าจากภาวะเที่ยงจริงเหตุมีเกิดและดับอยู่ทุกเมื่อสูญจากสภาวะงามเหตุเป็นธรรมอันเศร้าหมองกอบไปในธรรมอันเศร้าหมองเปล่าจากสุขเหตุมีเกิดและดับเปียดเบียนอยู่เป็นนิจนิรันดรสูญเปล่าจากตนไม่ประพฤติตามอำนาจแห่งตนแหตประพฤติเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยของตนสังขารทั้งปวงมีอวิชชาเป็นต้นมิใช่ตนมิได้เป็นของตนมิได้มีในตนมิได้ประพฤติในอำนาจแห่งตนจึงได้ชื่อว่าภวจักเป็นสุญญตาสุญเปล่าด้วยประการดังนี้ เมื่อนักปราชญ์รู้แจ้งว่า ภาวจักมีองค์12มีอวิชชาสำเร็จด้วยโศกเป็นต้นมีเบื้องต้นไม่ได้ปรากฏปราศจากผู้กระทำผู้เสวยปราศจากตัวตนดังนี้แล้วเพิ่งรู้ซึ่งมูล2และอัตถา3มูล2นั่นคืออวิชชาเป็นมูล1ตัณหาเป็นมูล1เป็นมูล2อัตถา3นั่นคืออดีตอัตถา1ปัจจุบันนะอัตถา1อนาคตอัตถา1อวิชชาสังขารทั้ง2นี้จัดเป็นอดีตอัตถาวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภาวะ8นี้จัดเป็นปัจจุบันนะอัตถาชาติชรามรณะ3นี้จัดเป็นอนาคตอัตถาอันหนึ่งภาวะจักอันเดียวจัดเป็น2ด้วยสมาธิแห่งมูล2คือตัณหาอุปาทานภาวะวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานับเป็น1ชื่อว่าอวิชชาเป็นมูลตัณหาที่เป็นมูลนั้นตั้งตัณหาเป็นประธานดังนี้ตัณหาอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอุปาทานภาวะชาติสรามรณะนับเป็นหนึ่งชื่อว่าตัณหาเป็นมูลและภาวะจักทั้งสองนั้นฝ่ายอวิชชาเป็นมูลภาวะจักสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าตรัสเทศนาด้วยอำนาจแห่งสัตว์เป็นทิฏฐิจริตคือมีความเห็นผิดมากด้วยทิฏฐิส่วนตัณหาเป็นมูลนั่นพระพุทธองค์ตรัสเทศนาด้วยอำนาจแห่งสัตว์เป็นตัณหาจริตมากด้วยตัณหาอันหนึ่งอวิชชาเป็นมูลนั่นพระพุทธองค์ตรัสเทศนาด้วยอวิชชาเป็นสังสารนายกแก่ทิฏฐิจริตบุคคลประการหนึ่งอวิชชามูลภวจักนั้นพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาเพื่อจะแสดงแจ้งซึ่งผลมิได้ขาดแห่งเหตุเพราะผลยังบังเกิดเพื่อจะเพิกเสียซึ่งอุเฉทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ตายว่าศูนย์ทั้งหมดส่วนตัณหาเป็นมูลภวจักนั้นพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาเพื่อจะสำแดงแจ้งซึ่งสรามรณะแห่งสัตว์ทั้งหลายอันบังเกิดมานี้เพื่อจะเพิกเสียซึ่งสัตตทิฏฐิมีความเห็นว่าตายแล้วเกิดอีกปฏิเสธกรรมและผลของกรรม อันหนึ่งอวิชชามูลพระพุทธองค์ตรัสเทศนาเพื่อจะสำแดงซึ่งลำดับแห่งสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะแห่งขัพพะไสยกะสัตว์อันมีอายตนะอันบังเกิดโดยลำดับตั้งรูปแรกแต่กนละรูปนั้นฝ่ายตัณหามูลพระพุทธองค์เจ้าตัดเทศนาเพื่อจะสำแดงซึ่ง อุปาทิกะสัตว์ทั้งหลายมีอายตนะเป็นอาทิบังเกิดพร้อมกันในขณะเดียวแต่แรกปฏิสนธิ ครั้นอวิชชาครอบงำแล้วก็หลงอยู่ในอวิชชาก็ยินดีปรารถนาซึ่งอารมณ์ตัณหาก็บังเกิดขั้นตัณหาบังเกิดแล้วก็ถือมั่นอุปาทานก็เกิดขั้นอุปาทานเกิดแล้วเจตนาก็บังเกิดเหตุดังนั้นแหละตัณหาอุปาทานภวะนี้พระพุทธองค์ถือเอาด้วยอวิชชาสัพแปลว่าอันว่าหลงอันใดในทุกอริยสัจเป็นต้นและบุคคลหลงด้วยโมหะอันใดและกระทำกรรมต่างๆมีกายทุจริตเป็นต้นหลงนั้นชื่อว่าอวิชชาและความปรารถนาจะเกิดในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ในพิภพอันใดด้วยผลแห่งกรรมที่ตนกระทำความปรารถนานั้นชื่อว่าตัณหาอันว่าเข้าใจผิดอันใดว่ากระทำกรรมนี้แล้วเราจะได้เสพกามคุณสุขในที่อันมีชื่อโน้นเราได้กระทำกรรมนี้แล้วเราจะข้ามพ้นจากฐานที่นี้เข้าใจผิดถือมั่นดังนี้ชื่อว่าอุปาทาน อันว่าเจตนาแห่งทายกโมโหอันว่าหลงในธรรมทั้งหลายดุจกล่าวมาแล้วแห่งสัตว์ทั้งหลายมีอายตนะอันแก่กล้า ชื่อว่าอวิชชาอธิบายว่าสัตว์อย่างน้อยมีจิตตสันตติจิตประวัติทุพพระภาพมิอาจก่อสร้างชนกกรรมทั้งปวงได้ต่อเมื่อมีอายตนะแก่กล้าจึงจะสำเร็จเจตนากรรมได้แหตุดังนั้นขั้นมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วประกอบกรรมอันใดในขณะใดอวิชชาก็บังเกิดด้วยในขณะนั้นอัฏฐาธิบายพิเศษนักปราชญ์เพิ่งรู้ดุจกล่าวแล้วนั่นเถิดเหตุดังนั้นอันว่าพระวจักร12นี้สเหตุกังประกอบด้วยเหตุประกอบด้วยทุกขังอนิจจังอนัตตามีสภาวะฉิบหายต่างๆมิได้เที่ยงแท้มีแต่เกิดและดับอยู่เป็นนิจนิรันดรไม่ตั้งอยู่นานสิ้นกาลเท่าใดคอยแต่ที่จะผันแปรพิการอยู่ด้วยพรันดับด้วยพรันสุนไม่ยืดไม่ยาวไม่แข็งไม่กล้าพรันถุพรันทำลายคอยที่จะหาผลแห่งตนคือสราความแก่มรณะความตายโสกะปริเทวะโทมนัสอุปยาตอยู่ทุกเมื่อจะมีสัตว์มีบุคคลตนเองและผู้อื่นจะมีในธรรมนี้บ้างหาบ่มิได้เลยเป็นเหตุกับผลแท้จริงเหตุใดเหตุดังนั้นธัมโมพุทเทนะเดสิโตอันว่าพระจตุราอริยสัจธรรมและมรรคเท่าถึงมรรคญาณสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสบรรทุนไว้ว่าเพื่อจะให้ดับเหตุธรรมมูลธรรมคืออวิชชาตัณหาอันว่าศาสนาพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาไว้เพื่อจะให้สิ้นแห่งวัฏฏทุกข์เมื่ออวิชชาตัณหาดับได้แล้วอันว่าวัฏฏทุกข์ทั้ง3อันตัดขาดแล้วด้วยมรรคญาณเป็นที่สุดตราบใดวัฏฏะนั้นก็มิได้เป็นไปคือว่าจักมีพัดผันจักไม่มีพัดผันไปตราบนั้นเมื่อสัตว์บุคคลมิได้มีในธรรมอันเนื่องด้วยเหตุนั่นแล้วฝ่ายอุเฉทิฏฐิและสัตตทิฏฐิคือความเห็นว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดอีกก็หาบ่มิได้ในการเมื่อนั้นอันว่าพระวจักนี้เมื่อพัดผันไปดุจในกล่าวมาแล้วนักปราชญ์เพิ่งรู้ดังนั้นเถิดพระวจักทั้ง12นี้มีจิตละ22คือสำเร็จจิตและเป็นปัจจัยแก่ธรรมอันอื่นเหตุใดเหตุว่าอวิชชายังสัตว์ทั้งหลายอันกอบด้วยอวิชชาให้หลงในอริยสัจและหลงในวัตถุด้วยสามารถปิดเสียซึ่งอริยสัจและวัตถุแล้วก็เป็นปัจจัยให้สังขารบังเกิดฝ่ายสังขารมีจิตจะตกแต่งซึ่งสังคตธรรมอันควรตอนจะพึงตกแต่งแล้วก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณส่วนวิญญาณรู้ซึ่งอารมณ์แล้วก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปฝ่ายนามรูปเล่าค้ำชูอุดหนุนซึ่งกันและกันดุจไม้อ้อสองมัดแล้วก็เป็นปัจจัยแก่สรายตนะส่วนสลายตนะประพฤติเป็นไปในอารมณ์เฉพาะแห่งตนมีรูปารมณ์เป็นต้นแล้วก็เป็นปัจจัยแห่งสัมผัสฝ่ายว่าสัมผัสถูกต้องซึ่งอารมณ์แล้วก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาส่วนเวทนาเสวยรสแห่งอารมณ์แล้วก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาฝ่ายตัณหากำหนัดในอารมณ์อันควรจะกำหนัดแล้วก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานส่วนอุปาทานถือมั่นในธรรมอันควรจะพึงถือเอาแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ภวะคือพบฝ่ายภวะพบชัดไปซึ่งสัตว์ในกติกำเนิดและพบต่างๆแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ชาติคือความเกิดฝ่ายชาติยังอุปาทินกะขันให้บังเกิดในพบกำเนิดคติต่างๆแล้วก็เป็นปัจจัยแก่สรามรณะคือความแก่ความตายส่วนสรามรณะอ อาศัยซึ่งความแก่ขึ้นและทำลายแห่งขันทั้งหลายแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ภวะคือภพให้ปรากฏในภพอื่นๆเหตุเป็นที่เกิดโศกเป็นต้นเหตุดังนั้นพระวจักในประพฤติเป็นไปโดยกิจละสองสองในบททั้งปวงนักปราชญ์พึงรู้โดยสมควรนั้นเถิดอภิชฌาปัจจยาสังขาราบทนี้พระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาประสงค์จะห้ามเสียซึ่งความเห็นผิดแห่งสัตว์อันถือว่าโลกและตัวตนมีผู้แต่งมีผู้กระทำอันหนึ่งสังขารปัจจยาเป็นวิญญาณังบทนี้พระพุทธองค์ตรัสเทศนาเพื่อจะห้ามเสียซึ่งความถือผิดว่าตัวตนออกจากภพนี้แล้วย่างไปสู่ภพอื่นวิญญาณปัจจยานามรูปังบทนี้ตรัสเทศนาเพื่อจะห้ามเสียซึ่งคณะสัญญาคือสัตว์ที่ถือว่าตนเป็นแท่งเป็นก้อนแห่งปัญจขันธ์อันมิได้เป็นแท่งและทำลายแหลกไปเป็นจุนเป็นวิจุนอยู่นั้นตุดบุคคลผ่าผลเมล็ดตาลเป็นสองฉีกฉะนั้นนามรูปาปัจจยาสรายตนังเป็นอาทิบทนี้ตัดเทศนาไว้พระสงฆ์จะห้ามเสียซึ่งเห็นผิดมาตนเห็นตนฟังตนสูดตนดมตนดมตนลิ้มตนเดียตนถูกตนต้องตนสัมผัสตนเสวยอารมณ์ตนปรารถนาตนถือเอาตนจับเอาซึ่งวัตถุก่อสร้างตนเกิดตนแก่ตนตายในสภาวะธรรมอันเปล่าจากตนมีผู้ใดเห็นเป็นอาทิเป็นต้นดังนี้เหตุดังนั้นพระวจักพระพระองค์เจ้าตัดเทศนาเพื่อจะห้ามเสียซึ่งถือมั่นมิจฉาทิฏฐิต่างๆว่าโลกและตัวตนไม่ผู้กระทำดังนี้อุปมานั้นคืออวิชชาไม่ได้เห็นจริงแท้แห่งสภาวะธรรมทั้งหลาย อันเป็นแต่นามกับรูปโดยสามัญลักษณะนั้นหาไม่ได้เลยดุจคนตามืดทั้งสองข้างไม่ได้เห็นซึ่งสัพพรูปารมณ์ทั้งปวงนั้นแล้วอวิชชามาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารเจตนาเป็นเหตุให้บังเกิดทุกข์กล่าวดุจหนึ่งคนตามืดไม่เห็นทางรื่นและพลาดไปนั้นแล้วสังขารเป็นปัจจัยให้บังเกิดวิญญาณอันจะตกแต่งไปสู่ภพอื่นๆเล่าดุจคนหนึ่งคนตามืดพลาดแล้วแลล้มลงและวิญญาณมาเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นนามรูปอันประกอบด้วยทุกธรรมต่างๆอันไม่อยู่สำหรับภพที่เกิดนั้นๆและประกอบด้วยสังกิเลสธรรมเป็นอันมากเมอยู่ในที่เกิดนั่นหลุดคนตามืดพลาดล้มลงแล้วแลต้องเสียนน้ำเกิดวิการฟกช้ำนั่นแล้วนามรูปมาเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะอันเป็นบ่อเกิดแห่งสังสารทุกข์หลุดฟกซ้ำแก่ขึ้นจวนจะทำลายแล้วมีต่อมน้อยๆคือการผุดขึ้นแซมเราสรายตนะมาเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเมกิจกระทบถูกต้องซึ่งอารมณ์ดุจคนตามืดประมาทและกระทบถูกแผลที่ฟกช้ำนั้นแล้วผัสสะมาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอันเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาและอุเบกขาเวทนาให้สลายตนะทั้งมวลดุจความเจ็บอันบังเกิดเข้านั้นแล้วเวทนามาเป็นปัจจัยให้บังเกิดตัณหาคือความปรารถนาการพบรูปพบอรูปพบดุจหนึ่งปรารถนาเพื่อจะพยาบาลซึ่งความเจ็บนั้นแล้วตัณหามาเป็นปัจจัยให้บังเกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดในธรรมทั้งหลายมีการพบเป็นอาทิเป็นอันเป็นพิษนั้นดุจปรารถนาจะเยียวยาพยาบาลซึ่งความเจ็บแล้วแลทายากินยาผิดสำแดงอันไม่ชอบโรคนั้นแล้วอุปทานมาเป็นปัจจัยให้บังเกิดภพอันสัตว์ไปซึ่งสัตว์ในภพคติต่างๆดุจทายามิชอบโรคในอุปาทินกะสรีระร่างกายนั้นแล้วภวะภพมาเป็นปัจจัยให้บังเกิดชาติคือความเกิดอันสะสมอยู่ด้วยทุกข์ทั้งมวลเป็นอันมากมีครับโภกันติกะมูลทุกข์เป็นอาทิตุดหนึ่งว่า เกิดกำเริบแห่งพกช้ำเป็นปุพโพโลหิตเพราะเหตุทายาพอกยาอันมิชอบโรคนั้นแล้วชาติมาเป็นปัจจัยให้บังเกิดแก่ตายอันคร่ำค่าทำลายจากปัจจุบันนักขันดุดหนึ่งว่าแตกทำลายออกแห่งฟกซ้ำเหตุว่าวิการแก่ขึ้นด้วยภุพโพโรหิตเท่านั้นอุปมาประไมยวิเศษในพระวจักมีองค์ที่สองนี้ไม่ใช่แต่ทะเนยังมีอุปมาอุปไมยนานาอีกสืบต่อไปใหม่แล้วว่ายัตสมาวาปณะเหตุใดและอวิชชาครอบงำสัตว์ทั้งหลายให้หลงมิให้รู้เห็นซึ่งสภาวะธรรมคือทุกข์และพระไตรลักษณะญาณเป็นอาทิและให้รู้ให้เห็นแต่วิปริตผิดจากสภาวะธรรมดุจต้อและฝ้าอันปิดเสียซึ่งตายมิให้เห็นสัพพรูปารมณ์ทั้งปวงแท้จริงธรรมดาว่าบุคคลมีต้อและฝ้าเข้าปิดตาอยู่แล้วก็มิได้เห็นรูปทั้งปวงแม้จะเห็นบ้างรางๆเล่าก็เห็นวิปริตพร่างพรายไปไม่เห็นแจ้งชั้นใดก็ดีบุคคลที่มีอวิชชาครอบงำแล้วก็มิได้ปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิปฏิบัติคือไม่เป็นสัมมาปฏิบัติถ้าปฏิบัติเล่าก็ปฏิบัติแต่ผิดมิใช่ทุกขอริยสัจเป็นต้นเพื่อมิได้เห็นทุกอริยสัจเป็นต้นถ้าเห็นเล่าก็เห็นแต่ที่ผิดมีประมาณฉะนั้นประการหนึ่งคนพาลขั้นไม่อวิชชาครอบงำแล้วก็ก่อสร้างแต่สังขารธรรมสังขารธรรมเกี่ยวพันตัวไว้ด้วยสังขารอันจะน้อมนำตอนไปเกิดใหม่เกิดอีกในภพหาที่สุดไม่ได้ดุจหนึ่งตัวด้วงแมลงหุ้มพันตอนไหว้ด้วยฝักรังเหตุสังขารกระทำแต่จะให้ตนเวียนอยู่ในภายในแห่งวัฏฏะทั้งสามคือกรรมวัฏฏะกิเลสวัฏฏะวิบากวัฏฏะนั้นส่วนวิญญาณขั้นได้สังขารเป็นผู้อุปถัมภ์ปถากอุปภพแล้วก็ได้ซึ่งที่พึ่งในคติต่างๆดุจราชกุมารขั้นได้ผู้อุปถากได้ปรินายกคือเฉฐามาศช่วยอุปถัมภพกแล้วก็ได้สำเร็จแก่สิริราชสมบัติเหตุวิบากวิญญาณนิยมอุปตินิมิตพระธรรมอุปติภพเป็นอารมณ์คือหมายความว่าภพอันตนจะพึ่งไปบังเกิดนั่นเองอธิบายว่าวิญญาณนี้กำหนดตามสังขารทั้งสามกองมีกามาวจระกุศลเป็นต้นตนก็เล็งกามาวจรภพพระธรรมกามาวจรภพเป็นอารมณ์อย่างนามรูปคืออุปติขันเป็นอันมากคือเทวดามนุษย์เดรัจฉานนกเนื้อน้อยใหญ่ด้วงนอนเป็นต้นในปฏิสนธิการและจะล่อลวงสำแดงไม่จริงต่างๆฝ่ายสรายตนะตั้งมั่นในนามแลรูปก็ถึงซึ่งเจริญแพร่หลายภัยบุญภาวะพิเศษด้วยที่ตั้งดุจหนึ่งก่อไม้อันตั้งอยู่ในภูมิอันดีส่วนผัสสะเราก็บังเกิดสัมผัสแห่งอายตนะทั้งสองคือภายในภายนอก ส่วนตัณหาขั้นเสวยเวทนาเป็นสุขปรารถนาสุขอันอื่นอีกได้เสวยทุกข์แล้วปรารถนาหาสุขก็เจริญยิ่งขึ้นไปอีกดุจบุคคลถูกไฟแล้วอยากน้ำมาได้กินซึ่งน้ำเกลือแล้วแรกระหายอยากน้ำนั้นไฟอุปทานเมื่อบุคคลอยากกินดีอยากยินดีที่จะบังเกิดในภพแล้วก็ถือมั่นซึ่งสังขารทุกข์ในภพที่เกิดตามตัณหานั้นดุจบุคคลอยากน้ำแล้วได้กินซึ่งน้ำระงับความอยากน้ำส่วนภาวะพบเราเมื่อบุคคลได้ซึ่งที่เกิดแล้วก็ยินดีด้วยตัณหาทิฏฐิอันถือมั่นผูกพันในภพอันพร้อมเพียงด้วยทุกข์อันนำมาซึ่งความชิบหายดุจปลาอันโลภในเหยื่อแล้วคาบกินซึ่งเบ็ดอันเกี่ยวกับเหยื่อนั้นภายชาติคือความเกิดเล่า เมื่อพบมีแล้วก็มีด้วยดุจพืชมีแล้วหนอก็มีด้วยฝ่ายสรามรณะขั้นชาติ อยู่ภายในทิ้งก้อนดินออกไปให้ตกลงในที่ใดประเทศที่นั้นชื่อว่าคามูปนาจาระแปลว่าอุปจาระแห่งบ้านพระเถระทั้งหลายอันทรงซึ่งวินัยกล่าวลักษณะกำหนดเลนทุบาทนั้นว่าทารุณะมนุษย์ซาอัตโนพรังดัดเส้นตามนุษย์ทั้งหลายที่เป็นหนุ่มเมื่อจะแสดงซึ่งกำลังแห่งตนเหยียดออกซึ่งแขนแล้วแลทิ้งไปซึ่งก้อนดินอันใดภายในแห่งที่อันเป็นที่ตกแห่งก้อนดินอันตรุณมนุษย์หนุ่มทิ้งไปฉะนั้นชื่อว่าอุปจาระแห่งบ้านอันหนึ่งพระเถระทั้งหลายอันเล่าเรียนพระสูตรกล่าวว่ากากะวาระณะนิยะเมนะคิดตัดสะภายในแห่งที่อันเป็นที่ตกแห่งก้อนดินอันชนทิ้งไปแล้วโดยกำหนดที่จะห้ามเสียซึ่งกาชื่อว่าคามูปจาระคือคามูปจารถ้าจะว่าโดยบ้านมิได้มีรั้วล้อมนั้นมาตุคามยืนอยู่แทบประตูแห่งเรือนอันมีในที่สุดแห่งเรือนทั้งปวงแล้วแลสาดไปซึ่งน้ำอันใดด้วยภาชนะที่อันเป็นที่ตกแห่งน้ำนั้นชื่อว่าอุปจารแห่งเรือนเอโกเรนทุปาโตกิริยาที่ตกแห่งก้อนดินอันมัชฌิมบุรุษเทงออกไปแต่อุปจารแห่งเรือนนั้นโดยในอันกล่าวมาแล้วชื่อว่าบ้านหนึ่งเลนทุบาทคือตกแห่งก้อนดินที่มัชฌิมบุรุษทิ้งไปเป็นคำรบสองนั่นชื่อว่าอุปจารแห่งบ้านอันหนึ่งคำกล่าวว่าสัพเพเมตังอรัญยังแปลว่าประเทศทั้งปวงนี้ชื่อว่าอรัญราวป่าพระอาจารย์เว้นไว้ซึ่งบ้านและอุปจารแห่งบ้านแล้วแลกล่าวโดยวินัยปริยายนั้นก่อนและคำกล่าวประเทศทั้งปวงออกไปภายนอกแห่งธรณีชื่อว่าอรัญราวป่าอาจารย์กล่าวไว้โดยอภิธรรมปริยายอันหนึ่งในสุตตันตปริยายนี้อาจารย์กล่าวซึ่งลักษณะกำหนดว่าที่สุด500ชั่วธนูชื่อว่าอรัญเสนาสนะคือเสนาสนะป่ามีคำพระอัฏฐกถาอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ในอัฏฐกถาพระวินัยว่านักปราชญ์พึงกำหนดจำเดิมแต่ธรณีแห่งบ้านมีรั้วล้อมด้วยธนูแห่งอาจารย์ดังกงไว้ตาเท่าถึงที่ล้อมแห่งวิหารไม่ฉะนั้นบัณฑิตพึงกำหนดพึงนับกำหนดจำเดิมแต่เลนทุบาทเป็นปฐมแห่งบ้านมิได้มีรั้วล้อมตาเท่าถึงที่ล้อมแห่งวิหารด้วยธนูแห่งอาจารย์อันกงแล้วให้ได้500ชั่วธนูจึงได้ชื่อว่าอรัญญิกะเสนาสนะป่าอันหนึ่งถ้าแลว่าวิหารที่ไม่ล้อมเสนาสนะและพัตตสราและที่ประชุมสิ้นการเป็นนิดและไม่พระมหาโพและพระเจดีย์อันใดก่อนกราสิ่งทั้งปวงพิและว่ามีในที่ใกล้แต่เสนาสนะบัณฑิตพึงกระทำกำหนดซึ่งเสนาสนะเป็นอาทิแล้วนับได้500ชั่วด้วยธนูของอาจารย์ที่คงไว้แล้วอันหนึ่งพระอัฏฐกถาอาจารย์กล่าวในอัฏฐกถามัชฌิมนิกายว่าวิหารรัตสาปิคามัตเสวะนักปราชญ์เพิ่งนำออกซึ่งที่อุปจารแห่งวิหารดุจดังว่าอุปจารแห่งบ้านแล้วแลเพิ่งนับในระหว่างแห่งเลนทุบาททั้งปวงกล่าวประมาณในอรัญญิกะทุดงบัณฑิตเพิ่งรู้ดังนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ วารานี้จะได้รับวิสัทนาในอรัญญิกะทุดงสืบอนุสนธิกระแสวาระพระบรีมีเนื้อความว่าสเจปิ อาสันเนคาโมถ้าแลบ้านมีอยู่ในที่ใกล้พระภิกษุทั้งหลายอยู่ในวิหารได้ยินเสียงมนุษย์ชาวบ้านเจรจากันชนทั้งหลายไม่อาจเดินตรงไปได้เพราะเหตุภูเขาและแม่น้ำเป็นอธิกันอยู่หนทางอันใดเป็นหนทางอันปกปิดที่จะไปบ้านนั้นบัณฑิตเพิงวัดทวนออกไปให้ได้500ชั่วคันธนูโดยหนทางนั้นอันหนึ่งหนทางที่จะไปบ้านนั้นบุคคลจะเข้าไปด้วยนาวาบัณฑิตพึงถือเอาให้ได้500ชั่วคันธนูโดยหนทางเรือนั้นอันหนึ่งอรัญญิกะภิกษุรูปใดปิดทนทางที่จะไปมาโดยอากาศนั้นเพื่อจะยังองค์แห่งบ้านอันตั้งอยู่ในที่ใกล้ให้สำเร็จอารัญญิกะภิกษุนี้ชื่อว่าทุดงโคจร อันหนึ่งข้าแลพระเถระอันเป็นพระอุปัชฌายะและพระเถระอันเป็นพระอาจารย์ของพระอารัญญิกะภิกษุนั้นเป็นใครอารัญญิกะภิกษุนั้นไม่ได้ที่สบายจะรักษาใครก็พึงนำอุปชาเป็นอาทิไปสู่เสนาสนะอันใกล้บ้านแล้วพึงกระทำอุปถาอันหนึ่งอรัญญิกะภิกษุพึงออกจากคามันตะเสนาสนะในเวลาเช้ามืดยังอรุณให้ตั้งขึ้นในที่อันประกอบด้วยองค์แห่งอรัญญิกะทุดงถ้าแลว่าอาพาธแห่งพระอุปชายะและอาจารย์เจริญเจ็บป่วยมากในเวลาที่จะยังอรุณให้ตั้งขึ้นอารัญญิกะภิกษุนั้นพึงกระทำซึ่งจิตของพระเถระอันเป็นพระอุปัชฌาย์และอาจารย์นั้นภิกษุนั้นก็มีทุดงมิได้บริสุทธิ์อิทัมมัสสะวิธานังวิธานแห่งอรัญญิกะทุดงบัณฑิตพึงรู้ดังนี้อันหนึ่งถ้าจะว่าโดยประเภทนั้นอารัญญิกะทุดงภิกษุนี้มีประเภท3ประการคืออุจิตและมัชฌิมะและโมทุกะเป็นประเภท3ประการดังนี้พระอุกิจภิกษุนั้นเพิ่งยังอรุณให้ตั้งขึ้นในอรัญประเทศสิ้นการทั้งปวงมัชฌิมภิกษุได้เพื่อจะอยู่ในคามันตะเสนาสนะสิ้นฤดูฝน4เดือนโมทุกะภิกษุนั้นได้เพื่อจะอยู่ในคามในคามันตะเสนาสนะในเหมันตะฤดูหนาวด้วยอันหนึ่งอรัญญิกะภิกษุทั้ง3นี้ออกจากอรัญประเทศมาฟังธรรมเทศนาในคามันตะเสนาสนะในการควรแก่อาจารย์กำหนดภิว่าอรุณจะตั้งขึ้นทุดงก็มิได้ทำลายอันหนึ่งฟังธรรมเทศนากลับไปไม่ทันถึงธรณีอรุณตั้งขึ้นในมัคคะทุดงก็มิได้ทำลายอันหนึ่งพระธรรมกถึกเถระผู้แสดงธรรมลุกขึ้นจากอาสนะแล้วถ้าแล้วว่าอารัญญิกะภิกษุนั้นคิดว่าอาตมาจะนอนเสียสักครู่หนึ่งจึงจะไปเมื่อหลับแล้วอรุณตั้งขึ้นทุดงแห่งพระภิกษุนั้นก็ทำลายอันหนึ่งพระภิกษุทั้ง3จำพวกนี้นั้นยังอรุณให้ตั้งขึ้นในคามันตะเสนาสนะโดยชอบใจตนทุดงของพระภิกษุทั้งหลายนั้นก็ทำลายอายะเมธะเฮโดการทำลายในอรัญญิกะทุดงบัณฑิตพึงรู้ดังนี้อันหนึ่งอานิสงส์แห่งพระอรัญญิกะทุดงนั้นองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสสรรเสริญไว้ว่าอรัญญิโกภิกขุพระภิกษุที่ไม่อรัญญิกะทุดงเป็นปกตินั้นกระทำอรัญญะกระทำอรัญญะสัญญาไว้ในจิตควรที่เพื่อจะได้สมาธิที่ตนยังไม่ได้และควรเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งสมาธิที่ตนได้แล้วสัทธาปิสะอัตตะมโนอันหนึ่งองค์พระบรมศาสดาย่อมไม่พระหฤทัยชื่นชมแก่พระภิกษุที่ไม่อารัญญิกะทุดงเป็นปกติองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาสรรเสริญไว้ว่าแต่นาหังนาคิตัสสะภิกขุโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตไม่พระหฤทัยชื่นชมแก่พระนาคิตตะภิกขุเพราะเหตุว่านาคิตตะภิกษุนั้นทรงทุดง คือมีอยู่ในอรัญราป่าเป็นปกติอสัปปายะรูปปาดะโยรูปและเสียงและกลิ่นและรสและโผฏฐัพพารมณ์ทั้งปวงมิอาจสามารถที่จะยังจิตแห่งพระภิกษุอันอยู่ในเสนาสนะอันสงัดให้ฟุ้งซ่านได้พระภิกษุที่อยู่ในอรัญเสนาสนะนั้นปราศจากสะดุ้งจิตแล้วย่อมจะละเสียซึ่งอะไรในชีวิตยินดีซึ่งรสแห่งความสุขอันบังเกิดแต่วิเวกในหนึ่งสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งสะดงมีบางสุคุณทุดงเป็นอธิก็สมควรแก่พระภิกษุที่ทรงอรัญญิกะทุดงองค์นี้เพราะเหตุดังนั้น พระยติโยคาพจรเจ้าผู้มีอรัญญิกะทุดงเป็นปกตินี้ย่อมยินดีในที่สงัดมิได้รักคนด้วยเครือหัดและบรรพชิตและยินดีในอรัญญิกะเสนาสนะยังพระหฤทัยแห่งองค์พระบรมโลกนาถให้ยินดีด้วยกิริยาที่อยู่ป่าเป็นปกติใช่แต่เท่านั้นพระโยคาพจรเจ้านี้เมื่ออยู่ในอรัญประเทศย่อมจะได้ซึ่งรสอันบังเกิดแต่ความสุขคือเป็นองค์พระอรหันต์อันใดเทพดาทั้งหลายมีองค์อมรินทาธิราชเป็นใหญ่เป็นประธานก็มิได้ซึ่งความสุขนะก็มิได้ซึ่งความสุขนั้นพระโยคาพจรเจ้าเนเมื่อทรงไหว้ซึ่งบางสุคุณทุดงเปรียบประดุจดังว่ากษัตริย์อันทรงเกราะตั้งอยู่ในแผ่นดินอันเป็นที่กระทำซึ่งสงครามกล่าวคืออยู่ในอรัญประเทศราป่าหัดชายขวาทรงซึ่งอาวุธจะยุทธนาการกล่าวคือทรงทุดงอันวิเศษสามารถเพื่อจะพระจนเสียซึ่งมารคือกิเลสอันเป็นไปกับด้วยพาหนะคือความเพียรในการมิได้นานเหตุใดเหตุดังนั้นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาผู้ดำเนินด้วยญาณคติคือผู้มีปัญญาพึงกระทำความยินดีในอรัญญวาสคือป่าอยู่รักษาทรงไว้ซึ่งอรัญญิกะทุดงดังนี้อธิบายในสมาทานและวิธานและประเภทและเพทะและอานิสงส์ในอรัญญิกะทุดงก็ตั้งอยู่แล้วด้วยอาการอันสำเร็จดังกล่าวมานี้ในลุกขมูลิกะทุดงนั้นเมื่อพระภิกษุจะสมาทานก็พึงสมาทานด้วยพระบาลีทั้งสองคือชั้นดังปฏิคิปามิแปลว่าข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งอาวาสที่อยู่อันมุงด้วยวัตถุทั้งหลายมีกระเบื้องเป็นต้นและพระบาลีที่ว่ารุกขมูลิกังกังสมาธิยามิข้าพระองค์จะพึงถือเอาซึ่งรุกขมูลกระร่มไม้เป็นทุดงอันใดอันหนึ่งก็ชื่อว่าสมาทานแล้ว อันหนึ่งพระภิกษุที่มีรุกขมูลทุดงเป็นปกติพึงเว้นเสียซึ่งต้นไม้ทั้งหลายนี่คือต้นไม้อันตั้งอยู่ในแดนพระนครแห่งบรมกษัตริย์ทั้งสองและรุกขเจดีย์ที่มนุษย์ทั้งหลายสมมติกล่าวกันว่าเป็นต้นไม้อันเทพดาสิงสถิตอยู่และต้นไม้มียางมีไม้รกฝ้าเป็นอาทิและต้นไม้มีผลและต้นไม้มีดอกและต้นไม้อันข้างคาวทั้งหลายศพอาศัยอยู่และต้นไม้มีพรงสัตว์ทั้งหลายมีทีฆชาติเป็นอาทิจะยังเบียดเบียนให้บังเกิดแต่ต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในท่ามกลางวิหารเมื่อเว้นต้นไม้ดังกล่าวมานี้แล้วเพิ่งถือเอาต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในที่สุดวิหารวิธานแห่งรุกขมูลทุดงบัณฑิตเพิ่งรู้ดังนี้อันนั้นถ้าจะว่าโดยประเภทพระภิกษุที่มีรุกขมูลทุดงเป็นปกตินั้นมี3ประเภทคืออุกิจมัชฌิมะและมูทุกะโอจิตภิกขุนั้นถือเอาซึ่งต้นไม้ควรแก่ชอบใจแล้วจะยังชนให้สำระนั่นไม่ได้เพิ่งนำเสียซึ่งใบไม้อันตกลงแต่ต้นไม้นั้นด้วยเท้าแล้วแลพึงอยู่มัชฌิมภิกษุนั้นได้เพื่อจะยังชนทั้งหลายอันมาถึงสถานที่นั้นให้ช่วยสำระภายใต้ต้นไม้ที่ตนถือเอานั้นพ พระมุทุกะภิกษุนั้นได้เพื่อจะเรียกมาซึ่งชนทั้งหลายอันรักษาอารามและสมนุตเทศทั้งหลายแล้วและให้สำระให้กระทำแผ่นดินให้เสมอให้โปรยลงซึ่งทรายให้กระทำกำแพงรอบต้นไม้ให้ประกอบประตูแล้วแลพึงอยู่อันหนึ่งเมื่อวันฉลองพระภิกษุรุกขมูลทุดงนั่งอยู่ภายใต้ต้นไม้นั้นเพิ่งไปนั่งอยู่ในที่อื่นเป็นที่อันกำบังอันหนึ่งทุดงแห่งพระภิกษุรุกขมูลิกะทั้งสามจำพวกนี้ย่อมจะทำลายในขณะเมื่อตนสำเร็จซึ่งกิริยาที่อยู่ในที่มุงด้วยหญ้าและใบไม้อังคุตรภาณะตาจารย์กล่าวว่าทุดงแห่งพระภิกษุทั้งสามจำพวกนั้นย่อมจะทำลายในการที่ตนรู้อยู่ว่าอรุณจะขึ้นมาแล้วและยังอรุณให้ตั้งขึ้นในที่มุงอายะเมตตาเพโทการที่ทำลายในรุกขมูลิกะทุดงบัณฑิตเพิ่งรู้ดังนี้อันใดอานิสงส์แห่งรุกขมูลิกะทุดงแน่คือสภาวะปฏิบัติมีรูปอันเป็นตามแก่นิสัยเพราะเหตุพระบารีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้ว่ารุกขมูละเสนาสนังนิสายะปัปปัชชาแปลว่าบรรพชาอาศัยซึ่งที่นอนและที่นั่งณภายใต้ต้นพฤกษาอันหนึ่งสภาวะที่พระภิกษุทรงซึ่งรุกขมูลิกะทุดงเนเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสสรรเสริญว่าปัจจัยจะบังเกิดแก่พระภิกษุนี้น้อยปัจจัยนั้นได้ด้วยง่ายไม่มีโทษใช่แต่เท่านั้นอานิจจสัญญาย่อมจะบังเกิดแก่พระภิกษุนั้นเพราะเหตุถึงซึ่งวิการแห่งต้นไม้เนืองๆและปราศจากกรณีในเสนาสนะและยินดีในวนกรรมและจะอยู่กับด้วยรุกขเทวดาและจะประพฤติเป็นไปตามแก่คุณทั้งหลายมีอัตปัจฉิตาคุณเป็นประธานเหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุผู้มีรุกขมูลิกะทุดงเป็นปกตินี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าปฏิบัติสมควรแก่นิสัยพระภิกษุยินดีในที่สงัดนั้นจะเสมอเหมือนด้วยภิกษุอันทรงรุกขมูลิกะทุดงนี้หาไม่ได้พระภิกษุที่ทรงทุดงอันนี้จะนำเสียซึ่งตระเนในอาวาสแท้จริงพระภิกษุมีวัดอันงามอยู่ในที่สงัดคือรุกขมูลอันเทพดารักษาก็จะได้ทัศนาการเห็นต้นไม้มีใบอันเขียวและแดงอันหล่นลงจากกั้วก็จะละเสียซึ่งอนิจจสัญญาสำคัญว่าเที่ยงเหตุใดเหตุดังนั้นพระภิกษุผู้ประกอบด้วยวิจารปัญญายินดีในวิปัสสนาอย่าพึ่งดูหมิ่นรุกขมูลเสนาสนะอันสงัดอันเป็นทรัพย์มรดกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังวรณามาในสมาทานและวิธานและประเภทและทำลายและอานิสงส์ในรุกขมูลิกะทุดงก็ตั้งอยู่ด้วยอาการอันสำเร็จแล้วนี่อันหนึ่งอัพโพกาสิกะทุดงนั้นคืออยู่ที่อากาศหรือว่างเปล่าพระภิกษุพึงสมาทานด้วยพระบารีทั้งสองคือฉันนั้นจะรุกขมูลันจะปฏิคิปามิแปลว่าข้าพระองค์ห้ามเสียบัดนี้ซึ่งเสนาสนะอันมุงและรุกขมูล และสมาทานว่าอโภกาสิกังยังสมาดิยามิแปลว่าข้าพระองค์จักสมาทานถือเอาซึ่งอโภกาสิกะทุดงอันใดอันหนึ่งก็ได้ชื่อว่าสมาทานแล้ว อันแห่งพระภิกษุที่มีอัพโภกาสิกะทุดงเป็นปกตินั้นจะเข้าไปสู่เรือนอันเป็นที่กระทำอโบสถเพื่อจะฟังธรรมและจะกระทำอโบสถกรรมก็ควรถ้าแล้วพระภิกษุนั้นเข้าไปในเรือนเป็นที่กระทำอโบสถแล้วฝนก็ตกลงมาเมื่อฝนตกลงอยู่ก็อย่าออกไปเลยเมื่อฝนหยุดแล้วจึงออกไป พระภิกษุนั้นจะเข้าไปสู่ศาลาโรงภาชนะ และจะเข้าไปสู่โรงไฟเพื่อจะกระทำซึ่งวัดก็ควรและจะเข้าไปไต่ถามพระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระในโรงบริโภคด้วยพัดก็ควรอันหนึ่งพระภิกษุนั้นมีจิตเพื่อจะให้ซึ่งอุเทศแก่พระภิกษุทั้งหลายอื่นและจะเรียนซึ่งอุเทศด้วยตนเข้าสู่ทิมงด้วยอิฐเป็นอาทิก็ควรและจะยังเตียงและตังเป็นอาทิอันบุคคลเก็บไว้ไม่ดีในภายนอกให้เข้าไปอยู่ในภายในดังนี้ก็ควรอันหนึ่งถ้าแลว่าพระภิกษุนั้นเดินไปในหนทางตนก็ถือเอาบริขารแห่งพระเถระผู้ใหญ่ไว้ด้วยเมื่อฝนตกลงมาพระภิกษุนั้นจะเข้าไปในศาลาที่ตั้งอยู่ในท่ามกลางมัคคาก็ควรและถ้าว่าตนไม่ได้ถือเอาบริขารอันใดอันหนึ่งจะไปโดยเร็ว มนสิการว่าอาตมาจะอยู่ในศาลาดังนี้ไม่ควรอันนั้นพระภิกษุนั้นไปโดยปกติแล้วแลเข้าไปสู่ศาลาอยู่ตราบเท่าฝนหายจึงควรไปวิธานแห่งพระภิกษุเมอโพกาสิกะทุดงเป็นปกติบัณฑิตพึงรู้ดังนี้ในหนึ่งรุกขมูลิกะทุดงก็เหมือนกันกับอโพกาสิกะทุดงนี้อันหนึ่งถ้าจะว่าโดยประเภทแห่งพระภิกษุเมอโพกาสิกะทุดงเป็นปกติ3ประการคืออุกัฏฐะและมัชฌิมะและมุทุกะอุกิจภิกษุจะอาศัยต้นไม้และภูเขาและเรือนแล้วอยู่นั่นไม่ควรเพิ่งกระทำกระท่อมจีวรในที่แจ้งแท้จริงแล้วจะพึงอยู่มัชฌิมะภิกษุนั้นจะอาศัยต้นไม้ภูเขาและเรือนแล้วและอยู่ก็ควรแต่ถ้าว่าอย่าเข้าไปภายในมุทุกะภิกษุนั้นจะอาศัยเงื่อมภูเขามีแดนอันไม่ได้บังด้วยฟ้าด้วยผ้าเป็นอาทิและมณฑปมงด้วยกิ่งไม้และผ้าอันดาดด้วยผ้าขาวและกระท่อมอันชนทั้งหลายมีชนรักษา มีชนรักษาเป็นอาทิทิ้งเสียแล้วก็ควรอันหนึ่งทุดงแห่งพระภิกษุทั้ง3จำพวกนี้ย่อมทำลายในขณะที่เข้าไปสู่ทิมุงและรุกขมูลเป็นอาทิเพื่อประโยชน์จะอยู่พระอังคุตระภาณกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าตุดงแห่งพระภิกษุทั้ง3จำพวกนั้นทำลายในการที่ตนรู้ว่าอรุณจะขึ้นมาแล้วและยังอรุณให้ขึ้นมาในทิมุงด้วยกระเบื้องเป็นอาทิเป็นประมาณ กิริยาที่ทำลายในอัพโพกาสิกะทุดงบัณฑิตเพิ่งรู้ดังนี้อันหนึ่งอานิสงส์อัพโพกาสิกะทุดงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้ว่าอาวาสปริโพทูปัจเชโดพระโยคาพจรภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งอัพโพกาสิกะทุดงนี้จะตัดเสียซึ่งปริโพธกังวลในอาวาสและบรรเทาเสียซึ่งทินมิทะความห่วงเหงาห้านอนขี้เกียจขี้คร้านและมีปกติเที่ยวไปมิได้ขัดข้องหลุดมริคชาติอันไม่อาศัยในที่อยู่พระภิกษุนั้นประพฤติเป็นไปตามคำสรรเสริญดังนี้แหละไม่มีความหวงแหนในอาวาสอาจจะริษไปในทิศทั้งสี่และจะประพฤติเป็นไปตามแก่คุณทั้งหลายมีอัปปิชะตาคุณเป็นประธานเพราะเหตุการณ์นั้นแล จึงเป็นสิ่งที่ควรเสพ อนาคาริยะภาวัสอนุรูเปอดุลละเพแปลเนื้อความว่าพระภิกษุที่อยู่ในอัพโพกาในอัพโพกาที่แจ้งนั้นสมควรแก่ภวะแห่งตนเป็นบรรพชิตเป็นที่อันรุ่งเรืองด้วยประทีปคือรัศมีวิมานจันเทวบุตรมีเพดานดาดไปด้วยแก้วกล่าวคือดวงดาวดาราในอากาศเป็นที่อันบุคคลจะพึงได้ด้วยยากพระภิกษุนั้นย่อมมีจิตประพฤติดุจดังว่ามริกชาติเพราะเหตุว่าหาหวงแหนมิได้ในที่อยู่บรรเทาเสียแล้วซึ่งถินมิทธะและ เมตตาอาศัยซึ่งความยินดียิ่งนักในภาวนาไม่ช้าไม่นานก็จะได้สำเร็จซึ่งรสอันบังเกิดแต่ปะวิเวกคือพระนิพพานเหตุใดเหตุดังนั้นพระภิกษุผู้ประกอบด้วยปรีชาญาณเพ่งยินดีในอัปโภกาสิกะทุดงแน่สังวรนามาในสมาทานและวิธานและประเภทและทำลายและอานิสงส์ในอัปโภกาสิกะทุดงก็ตั้งอยู่ด้วยอาการอันสำเร็จดังพระนามาชนีเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้วาระนี้จะได้วิสัชนาในโสสานิกะทุดงสืบอนุสนธิต่อไปมีเนื้อความว่าโสสานิกังกังปิเมื่อพระภิกษุจะสมาทานโสสานิกะทุดงนั้นยอมสมาทานด้วยพระบริทั้งสองสมาทานว่าณสุสานังปฏิคิปามิ ข้าพระองค์จะห้ามเสียบัดนี้ซึ่งประเทศอันไม่ใช่ป่าตาและสมาทานว่าโสสานิกังกังสมาดิยามิข้าพระองค์จะถือเอาบัดนี้ซึ่งโสสานิกะทุดงจะอยู่ในประเทศอันเป็นที่นอนแห่งสัตว์อันตายเป็นปกติเรียกว่าป่าช้าอันนั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายจะตั้งบ้านย่อมกำหนดซึ่งที่อันใดไว้ แล้ว ที่อันนี้จะเป็นที่สุสานประเทศป่าช้าโสสานิกะภิกษุจะพึงอยู่ในประเทศที่นั่นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายยังไม่ได้เผาสรีระมนุษย์ที่ตายแล้วประเทศที่กำหนดไว้นั้นจะได้ชื่อว่าสุสานประเทศหาไม่ได้เลยจำเดินแต่การเผาสรีระมนุษย์ทั้งหลายอันตายแล้วที่อันนั้นถึงว่าจะมิได้เผามนุษย์ที่ตายชนทั้งหลายทิ้งไว้ถึง12ปีมีอันที่อันนั้นชื่อว่าสุสานแท้จริงตัดสมิงปณะวะสันเตนะอันหนึ่งเมื่อโสสานิกะภิกษุอยู่ในที่นั้นจะยังชนทั้งหลายให้กระทำที่จงกรมและมนทบเป็นอาทิและยังชนให้ตั้งไว้ซึ่งเตียงและตักและหม้อน้ำฉันและหม้อน้ำใช้แล้วและบอกซึ่ง ทำนั้นไม่ควรโสสานิกะทุดงภิกษุนี้พระภิกษุจะพึงรักษาด้วยยากเหตุใดเหตุดังนั้นให้พระภิกษุบอกกล่าวซึ่งพระสังฆาชระและบุรุษนายบ้านอันบรมกษัตริย์ประกอบไว้ให้รู้ก่อนเพื่อจะป้องกันอันตรายอันบังเกิดขึ้นแล้วจึงอยู่ในสุสานประเทศอย่าประมาทเมื่อจงกรมพึงแลดูประเทศที่เผาด้วยจักษุกึ่งหนึ่งจึงจงกรมอันหนึ่งเมื่อพระภิกษุนั้นไปสู่สุสานประเทศให้แวะลงจากทางใหญ่พึงเดินไปโดยทางอันผิดจากทางเพื่อจะไม่ให้ปรากฏว่าตนเป็นโสสานนิกะภิกษุและพึงกำหนดอารมณ์มีจอมปลวกและต้นไม้และตอไม้เป็นต้นไว้ในเวลากลางวันแท้จริงเมื่อโสสานิกะภิกษุกำหนดไว้ดังนี้แล้วความสะดุ้งตกใจกลัวก็จะไม่มีแก่ภิกษุนี้ในเวลากลางคืนอันหนึ่งเมื่อมนุษย์ทั้งหลายร่ำร้องแล้วและเที่ยวไปในราตรีอย่าให้ภิกษุนั้นประหารด้วยวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันหนึ่งโสสานิกะภิกษุนั้นจะไม่ไปสู่สุสานประเทศแต่สักวันหนึ่งก็มิได้ควรอังคุตระภาณกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ามัชชิมะยามังสุสาเนเชเปตวะโสสานิกะภิกษุนั้นอยู่ในสุสานประเทศสิ้นมัชชิมะยามแล้วก็กลับไปในปัจฉิมยามก็ควรอันหนึ่งวัตถุอันบุคคลพึงกัดเคี้ยวและพึงบริโภคมีงาและแป้งและพัดอันเจือด้วยถั่วและมัชชะและมังสะและขีระน้ำนมและน้ำอ้อยเป็นอาทิสิ่งของต่างๆนี้เป็นที่ชอบใจแก่มนุษย์พระโสสานิกะภิกษุนั้นอย่าพึงเสพอย่าพึงเข้าไปในเรือนตระกูลเพราะเหตุว่าพระภิกษุนั้นเมสรีระอบไปด้วยควันในสุสานประเทศ และอมนุษย์จะติดตามพระภิกษุนั้นเข้าไปเพื่อจะยังภัยและโรคเป็นอาทิให้ประพฤติเป็นไปแก่มนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นวิธานแห่งโสสานิกะทุดงบัณฑิตพึงรู้ดังนี้อันหนึ่งถ้าจะว่าโดยประเภทนั้นพระภิกษุมีอยู่ในสุสานประเทศเป็นปกติในเมสานจำพวกคือภูกิจจำพวกหนึ่งมัชฌิมะจำพวกหนึ่งมุทุกะจำพวกหนึ่งมนุษย์ทั้งหลายเผาซากอสุภะสิ้นการเป็นเน็ตและมีซากอสุภะมีอยู่เป็นเน็ตและร้องไห้อยู่เป็นเน็ตไม่อยู่ในสุสานประเทศอันใดพระภิกษุที่รักษาโสสานิกะทุดงเป็นอุกิจพึงอยู่ในสุสานประเทศอันนั้นรำลักษณะสามประการมีเผาอสุภะซากสรีระสิ้นการเป็นเน็ตเป็นอาทิในเมื่อลักษณะอันหนึ่งมีอยู่ในสุสานประเทศอันใดพระภิกษุรักษาโสสานิกะทุดงเป็นมัชฌิมะควรจะอยู่ในสุสานประเทศอันนั้นที่อันใดมาดว่าถึงซึ่งลักษณะกำหนดเรียกว่าสุสานประเทศป่าชาโดยในดังกล่าวมาแล้วพระภิกษุรักษาสุสานิกะทุดงเป็นมุทุกะอย่างต่ำสมควรที่จะอยู่ในสถานที่นั้น อันแรงพระภิกษุสามจำพวกนี้สำเร็จซึ่งอันอยู่ในที่อันใช่สุสานประเทศป่าชาโสสานิกะทุดงของพระภิกษุสามจำพวกนั้นก็ทำลายอาจารย์ผู้รจนาตกแต่งพระคัมภีร์อังคุตระกล่าวว่าสุสานังอาคตะดิวาเสทุดงพระภิกษุสามจำพวกนี้ทำลายในวันที่ตนมิได้ไปยังสุสานประเทศป่าชาเพทะคือการทำลายในโสสาทุดงบัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้อันหนึ่งอานิสงส์แห่งโสสานิกะทุดงนี้คือจะให้ได้สติที่ระลึกถึงซึ่งความตายและจะให้อยู่ด้วยมิได้ประมาทและจะให้ได้อาสุภนิมิตในสรีระว่างามหาไม่ได้และจะบรรเทาเสียซึ่งกามราคะและจะให้เห็นสภาวะของกายมิได้สะอาดและมีกลิ่นอันชั่วเป็นอาทิอยู่เนืองๆและจะให้มากไปด้วยความสังเวชและจะให้ละเสียซึ่งความมัวเมาในสภาวะหาโรคไม่ได้เป็นประธานและจะได้อดกั้นได้ซึ่งความสะดุ้งพึงกลัวและจะเป็นที่เคารพของอมนุษย์และประพฤติ และจะประพฤติเป็นไปตามสมควรในคุณมีอภิชฌาคุณปรารถนาน้อยมิได้มากๆเป็นนาทีแท้จริงโทษคือประมาทย่อมไม่ได้ถูกต้องพระภิกษุผู้รักษาโสสานิกะทุดงอันยังลงสู่หลับด้วยอนุภาพมรณานุสติที่ตนได้ในสุสานประเทศใช่แต่เท่านั้นจิตของพระภิกษุที่ได้เห็นอสุภะเป็นต้นมากนั้นจะมิได้ถึงซึ่งอำนาจแห่งความกำหนัดในวัตถุกามกิเลสกามจิตของพระภิกษุนั้นจะถึงซึ่งความสังเวชเป็นอันมากเนพุติเมสมาโนโซซานิกังกังพระภิกษุผู้แสวงหาพระนิพพานเร่งกระทำซึ่งความเพียรรักษาโสสานิกะทุดงเนพระภิกษุที่เป็นบัณฑิตชาติเมหฤทัยน้อมไปในพระนิพพานเพิ่งเสพเพิ่งซ่องเสพเพราะเหตุว่าโสสานิกะทุดงนี้นำมาซึ่งคุณเป็นอันมากมีประการอันเรากล่าวแล้วสังวรรณามาในสมาทานและวิธานประเภทและทำลายและอานิสงส์ในโสสานิกะทุดงนี้ก็ตั้งอยู่ด้วยอาการอันสำเร็จในยถาสันทติกังคะทุดงที่12นั้นเมวระพระบาลีว่าอิเมสังอัญญตระวะจเนนะพระภิกษุสมาทานยถาสันทติกังคะทุดงรำพระบาลีทั้งสองสมาทานด้วยพระบาลีว่าเสนาสนะโลลุปังปฏิคิปามิแปลว่าข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งตัณหาคือความปรารถนาในเสนาสนะ และสมาทานด้วยพระบาลีว่ายะถาสันทติกังกังสมาดิยามิแปลว่าข้าพระองค์จะสมาทานบัดนี้เสื่องยถาสันทติกังคะทุดงสมาทานด้วยพระบาลีอันใดอันหนึ่งก็ชื่อว่าสมาทานแล้ว นะปณะยะถาสันทติเจนะอันหนึ่งเสนาสนะอันใดที่เสนาสนะคาหกภิกษุยังภิกษุที่รักษายะถาสันทติกะทุดมให้ถือเอาด้วยวาจาว่าเสนาสนะนี้ถึงแก่ท่านภิกษุที่รักษายะถาสันทติกะทุดมเพิ่งยินดีเสนาสนะนั้นภิกษุที่รักษายะถาสันทติกะทุดมอย่าให้ภิกษุอื่นเข้าไปอยู่วิธานแห่งยะถาสันทติกะทุดมนี้บัณฑิตเพิ่งรู้ด้วยประการดังนี้ อันหนึ่งถ้าจะว่าโดยประเภทคือเพทะภิกษุผู้รักษายะถาสันทติกะทุดมนี้มีประเภท3ประการคืออุกัฏฐภิกษุ1มัชฌิมภิกษุ1มุทุกะภิกษุ1 อุกัฏฐภิกษุที่รักษาเป็นอุกิฏฐไม่ได้เพื่อจะถามเสนาสนะที่ถึงแก่ตนว่าเสนาสนะนี้มีในที่ไกลแลหรือเสนาสนะนี้มีในที่ไกลแลหรือเสนาสนะนี้อมนุษย์และทีฆชาติเป็นอาทิเบียดเบียนแลหรือเสนาสนะนี้ร้อนแลหรือเสนาสนะนี้เย็นแลหรือมัชฌิมาภิกษุที่ปฏิบัติอย่างกลางนั้นได้เพื่อจะถามแต่ทว่าไม่ได้เพื่อจะไปแลดูด้วยสมาธิแห่งความปรารถนาโมทุกะภิกษุที่ปฏิบัติอย่างตามนั้นได้เพื่อจะไปแลดูและถ้าว่าไม่ชอบใจเสนาสนะนั้นก็ถือเอาเสนาสนะอื่นได้อิเมสังปณะตินนางปิอันหนึ่งถ้าจะว่าโดยทำลายนั่น โลภในเสนาสนะนั้นมาดว่าเกิดขึ้นแก่ภิกษุ3จำพวกนี้ทุดงของพระภิกษุ3จำพวกนั้นก็ทำลาย อายังปณาเนสังโซอันหนึ่งอนิสงยถาสันทติกะทุดงนี้คือจะให้พระภิกษุกระทำตามอุวาทที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคกล่าวสอนไว้ว่ายังลัทธังเตนะตุถับบังพระภิกษุผู้รักษายะถาสันทติกะทุดงในเสนาสนะอย่างไรก็พึงยินดีเสนาสนะนั้นและพระภิกษุนั้นจะได้อานิสงส์คือแสวงซึ่งประโยชน์แห่งพรหมจรรย์ทั้งหลายและจะละเสียซึ่งกำหนดเสนาสนะว่าชั่วว่าดีและจะละเสียซึ่งยินดีและไม่ยินดีในเสนาสนะและจะปิดเสียซึ่งช่องแห่งตัณหาที่มักมากและจะประพฤติเป็นไปสมควรแก่คุณทั้งหลายมีอภิชตาคุณคือความปรารถนาน้อยเป็นประมาเป็นอาทิดังนี้ พระโยคาปจรผู้รักษายะถาสันทติกะทุดงได้เสนาสนะอันใดก็ยินดีด้วยเสนาสนะอันนั้นและปราศจากวิกับกำหนดในเสนาสนะว่าชั่วหรือดีนอนเป็นสุขเหนือที่ลาดอันเรียบร้อยหญ้าอันเรียบด้วยหญ้าโยคาปจรภิกษุนั้นไม่ยินดีในเสนาสนะอันประเสริฐวิเศษเมื่อได้เสนาสนะอันชั่วก็มิได้โกรธย่อมสงเคราะห์สัพพรหมจรีอันเป็นพวกบวชใหม่ด้วยเสนาสนะเหตุใดเหตุดังนั้นพระภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมโมทปัญญาที่ประกอบเนืองๆซึ่งสภาวะยินดีในยถาสันทติกะทุดงอันองค์พระอริยเจ้าทรงเสด็จแปลที่สรรเสริญแห่งพระพุทธเจ้าอันประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลายสังบรรณาในสมาทานและวิธาน และเพทะและทำลายและอานิสงส์ในยะถาสันทติกะทุดงนี้ก็ตั้งอยู่ด้วยอาการสำเร็จดังนี้แหละ ในเนสัตสิกังคะทุดงเป็นคำรบที่13คือทุดงที่13นั้นพระภิกษุจะสมาทานเนสัตสิกะทุดงด้วยพระบาลีว่าเสยังปฏิชิปามิแปลว่าข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งอิริยาบถนอนคือห้ามนอนและจะสมาทานด้วยพระบาลีว่าเนสัตสิกังกังสมาดิยามิแปลว่าข้าพระองค์จะสมาทานเนสัตสิกะทุดงอย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าสมาทานแล้วอันหนึ่งพระภิกษุผู้รักษาเนสัสสิกะทุดงนั้นราตรีหนึ่งสามยามคือปฐมยามมัชฌิมยามและปัจฉิมยามเพิ่งลุกขึ้นจงกรมยามหนึ่งแท้จริงรำอิริยาบถทั้งสี่อิริยาบถคือนอนนี่มิได้ควรแก่ภิกษุที่รักษาเนสัสสิกะทุดงวิธาน แห่งเนสัสสิกะทุดงวิธานนั้นคือหมายความว่าอย่างอุกิจอย่างกลางอย่างต่ำบัณฑิตพึงรู้ด้วยประการนั้นแหละอันนั้นถ้าจะว่าโดยประเภทเนสัสสิทุดงนี่มี3ประเภท คือมี3ประการคืออุกิจและมัชฌิมะและมุทุกะอันนั้นพนักเพียงและอายุอันบุคคลกระทำด้วยผ้าแทนผ้านั้นมิได้ควรแก่ภิกษุผู้รักษาเนสัสสิกะทุดงอันเป็นอุกฤษของทั้งสามสิ่งคือพนักพิงและอาโยกผ้าวัตถุสิ่งของอันใดอันหนึ่งควรแก่ภิกษุอันรักษาเนสัสสิกะทุดงเป็นมัชฌิมะท่ามกลางพนักและอาโยกผ้าและแผ่นอาโยกและหมอนและเตียงอันประกอบด้วยองค์ห้าและองค์เจ็ดควรแก่ภิกษุอันรักษาเนสัสสิกะทุดงอันเป็นมุทุกะยานต่ำเตียงอันบุคคลกระทำด้วยพนักเพียงหลังและกระทำด้วย พนักเพียงข้างทั้งสองนั่นชื่อว่าเตียงประกอบด้วยองค์เจ็ดจีระดังได้สดับมามนุษย์ทั้งหลายกระทำเตียงอย่างนั้นถวายแก่พระปิเตปิจุลละพยาเถระพระผู้เป็นเจ้ากระทำความเพียรได้พระอนาคามิมรรคแล้วได้พระอาหารเข้าสู่พระนิพพานอันหนึ่งทุดงของภิกษุสามจำพวกนี้ย่อมทำลายในการเมื่อถึงซึ่งสำเร็จอิริยาบถนอนการที่จะทำลายในเนสัสสิกะทุดงบัณฑิตเพิ่งรู้ด้วยประการดังนี้อันหนึ่งอานิสงส์เนสัสสิกะทุดง นี่ว่าพระภิกษุรักษาทุดงนี้จะตัดเสียซึ่งอกุศลอันผูกไว้ซึ่งจิตที่องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่าสยะสุขังอนุยุตโตพระภิกษุประกอบไว้เนืองๆซึ่งความสุขคือนอนและกิ้งไปในข้างนี้และข้างโน้นและประกอบเนืองๆซึ่งมิทะคือเงียบเหงาง่วงนอนแล้วแลหยับยั้งและหยับยั้งอยู่และจะมีอานิสงส์คือสภาวะจะให้ภิกษุนั้นประกอบเนืองๆซึ่งกรรมฐานทั้งปวงและจะให้มีอิริยาบถนำมาซึ่งความเลื่อมใสและจะให้เป็นไปตามความอารมณ์จะกระทำความเพียรและจะประกอบอยู่เนืองๆซึ่งสัมมาปฏิบัติอันเป็นสายกลางพระยัตติโยคาปจรภิกขุคู่เข้าและแล้วซึ่งบรรลังนั่งตั้ง นั่งตั้งกายไว้ให้ตรงอาสมาธิจะยังหฤทัยแห่งมารหัวใจแห่งมารให้ไหวสยะมุขามิทธะมิทธะสุขขังหิตวาโยคาปจรเจ้าสละเสียซึ่งนอนเป็นสุขและง่วงเหงาเป็นสุข มีความเพียรดันปารภแล้วยินดีในอิริยาบถนั่งงามอยู่ในท่าที่จะประพฤติตนย่อมจะได้ปิติสุขอันปราศจากอมิตรเหตุใดเหตุดังนั้นพระภิกษุที่มีเพียรเพิ่งประกอบเนืองๆซึ่งเนสัสสิกะทุดงควัตข้อนี้สังวรณามาในสมาทานและวิธานและประเภทและการทำลายและอนิสงส์ในเนสัสสิกะทุดงนี้บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี ้ทุดง13ประการนี้ท่านว่าทุตังคะเพราะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้เบาบางไปย่อมเป็นที่สบายแก่ผู้มีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรเสพควรประพฤติบัติให้เกิดให้มีขึ้นไม่ควรประมาทได้แสดงทุดง13ประการมาโดยลำดับก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาและผู้ฟังขอยุติแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปะการังนี้